الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سورة بني إسرائيل کے دی مقام کی نبی علیہ السلام دا ہجرت بیان کی او ہجرتم د اسلام دا لوی لوی کارونو نه ده څنګه چې جهاد د اسلام یو اهن رکن ده دغه سي انفاق نو دا هجرت کولم د اسلام د لویو کارونو نه او د عظیم ارکانو نه یو رکن دی نو څنګه چې د نورو اسلامي عملونو د پاره شرطونه دي آداب دي او هدایت دي دغه سي د دې د پاره مشتا یا دې دې کې پیغمبر پاک ته په یو سلورو آیاتونو کې ذکر کوي. اول اقیم الصلاة او دویم ومن الليل فتهجد به او دریم وقل رب ادخلني او سلورم واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا تا امور مصلحة دي جذيب وجبان دي بندتا دین آغا کار سانش اگر که اغدیر گرانی اولی اپا کی دا صلات ذکر کو چی مند تا مسلمان معراج دے دیکی دے اقبل رب سرا دیر دراز او دا حکمت یو مشوره او جرګه کوي د دې څخه مخکې کو چې دا د اسلام د ټولو مشکلاتو لپاره آسانته او ذریعہ ده. اقیم الصلاة او پنځه واړو منځونو ته پکې اشاره ده. او دویم یې خاص پیغمبر ته یا عبادت خو یا منزی و تو خو چی بازوی دادا غضر پارا فرض پاول که ابی آخر که منسوخ شنو طول امت پارا نفل پاتی شو تشپی منزو تحجدو دی سرم مشکلات ثانی گی او دریم نمبر کی دعا خام خواب دعا کے ده هر کار ده پارا هر مقصد ده پارا دعا شتا ده ده هجرت دعا دل تا ذکر کری ده چو قر رب ادخلنی مدخل صدقل او دا سه دعا وکي چې الله ستاسو زاسه مدد غواړم چې بیا پکې نقصان نه وي کمزوري نه وي بیا پکې ملامتیا او رسوائی نه وي دغه عمر سره شامل کړو ابیا اعلان کوي چې هجرت تاسو یو شی دی چې نام خلقو پزړونو کې دا خبر راشي چې زه ارزه ختم شو مرکز روان شو پیغمبر لار مؤمنان لار او زه خوشی پاتې شو داری په خیال کې دا د دین غټه کمزوري معلومیږي چې دا بس ارز ختم شو ها نه به اوس مسلې او نه به مرکزی او نه به درسي او نه به دیني نه به ایس باندې بس ختم شو کار داری په اړه الله رب العزت وی چې نه وقل جاء الحق حق وسره دا داغی خلقو دا خیال غلط وسوسو رد کی قرآن چه خلق بدا سوائی خوا لیکن اگی نپوئی گی پدے حکمت باند خوا اقیم الصلاة قدروا مانز لرا مانا پابندیو کا پمانزو مانا منز پخپلو شرطنو کوان اسی خوبا سمند دے او ارچے نم دکڑے دے چو مندوشو او مندوشو خوا مندران ہوئی پاتش خوا منزلہ زمان تو جمعی منزلہ پرنا کد اختر منزلہ بس تش دا خبر دا خوا مندوشو او مندونشو مند وقتشو او مند ناوقتشو نور په پته نه وای چې دامن څه شي د دې څه آداب شته د دې څه صحیح نیت شته او د دې په حق کې سړی رضایت خوشو او خضوع او تقوا او تواضع شته نه راز منځ شي وي توسرالي ها جمادان لاړه کمپل لاړه اسی منذ نہ کی چې د اوسری عقیده د شرک نه اصله منځ کوي دی په ځای ځلان نور څه کار مار کوي اول خدا عقیده څه خبره ده هغه سره سړی مسلمان شي عقیده سره مسلمان نه په منځ سره نه چې مسلمان شي نو بیا و منځم کوي نو قبلیگی با ناغی سر با خپل خیر و برکتو می غی سر با دا گناونو بخنو می عرض با سر ای بنیاد خو صحیح که کنا چی دا قدی نا شرک لری که دا قدی نا غلط خیالو نا وزوسی شیطانی دا لری که نمونز کہو پل زلو نپا کہے پل سینہ نپا کہے جا خدا ہر سب پکشتے خوا شرک پکشتا جہل شتا حسد او عناد پکشتا تخپل مسلمانان سرا دشمنے بنیتے دحق پرستر پکشتا دا سنگا منتے دیو جنا منځونو کې هغه خپل اثر او خپل رنگ او خپل حکمت خصوصیت نشته تک بنیاد صحیح نه ده اقیم الصلاۃ الله وی پابندی کوا د منځو احترام کوا د منځو ما منذ کم زینا تر کم زی پوری لدلوک الشمس د زوال د انور نا چنور د تنظیم واوړي ناری ته دلوک وي ښه ګوره دلک اصل کې پاربه کې مغلو ته وي چې فقہ کې راضي چې غسل کینو دلک بکای کنه اسه وو بنا چه بدن بمگی دلک چې خیرت نه لري شي نذیت اولی دلو کوی ویزه کا دا وخت چې څوک نور ته وګوري نو بیا سترګې مگی ډیر تیزی کنه نو دا ته نوم ځکه دلو کې خو چې دی وخت نور ته ونه ګوري ګوري په وخت د زوال د نور کې د دغه وخت نه به مون شروع کې نیت به وتړې ولاړ به ولاړ به ولاړ به لاغه ثقل لیلې تر ما خامو تر ما سخوتن پورې بس دا زوره وسړې ولاړې دا باغه سړې ولاړې چې هغه د حدیث منکر دی چې کوم خلق حدیث نه مانی ناغي په دې نه پوي چې الله ته وی چې کله انور واولي نو درېګه په مان زبان خو دې بنا بس دا نه چې کني ورګه ماس پخین شي ورګه مازیګر شي ورګه ما خام شي نه نه الهغه ثقل او حدیث نه باندې کنه دا تفصیل خو په حدیث کې راغلی دی چې د ماس پخین مون بسنګ کې سمره کاتب کې بیا ورپسې د مازی ګرمون د سو وخت دی بیا ورپسې د مقام هغه سو وخت دی دا وضاحت په حدیث کې راغلی دی چې میان میان کې وقفه شته پیغمبر په خپل کړی دی جبرئیل السلام کړی دی ټولو نہو په حدیث کې او ته حدیث نه مانی نو بس ودریګا او تر مسخوتنه پورې مونږ نه کاوا لګیا او صحا بغیر د قران حدیث نه قران نه حل کیږي دا یوازې د آیات نه دی ډیر آیات نه دی چې حدیث ته محتاج دی ها نو ترتیب یې به پیغمبر خولې چې لږه ثقل لیلې تر تیارې د شپې پورې نماز پخین پکې راغې مازیګر پکې راغې ماخام پکې راغې ماسوتن پکې راغې تیارې د شپې دا غدا کنه تر اوسه پورې چې نور اورې ځلې دې دا سلور منځ نه وشو ماز پخینو شو مازیګر وشو ماخام وشو ماسوتن وشو یو پکې پاتې دې وقرآن الفجر او منذ سبان قرآن نمراد منذ او منذ سبان دی تولی قرآن وی زکر جدی که تلاوت دیر کیگی نبی علیہ السلام با کم از کم سلویخ حیاتونا پا یو آیات کے سلویخ پا بل رکات کی یو رکات بل رکات کل پانزوس پانزوس دا اوگد من دیکن و قرآن الفجر یو دید پارا دیم دید پارا چی پینز منزو نشو نو پینزم سرے و قرآن الفجر وی چې ګورې دا منځونه چې منځونه دي نو په قران سره منځونه دي دي کې اصل شی قران دی که قران دی په کې ونوي نو مونږ نکيږي د کوم ډیر خلق دي چې هغه وی قرأت وی رکن نه دي کو دی وی خدا کو دی نو نه مونږ څه توي بیان دا خاصه تا ټوکا وکړه چې تلاوت ته پکې ونه کړو عمل شو دې زکووي ها چې مونږ کې اهم رکن هغه د قران تلاوت دی چې دا دې پکې ونه وینم نه کی ها وقران الفجر دا اقیم سره لګي لازم کا منذ صبا او لستل صبا ان قران الفجر کان مشهودا یقینا دا لستل صبا چې دی او دا منذ صبا چې دی د زمره برکت دی چې دی الله سره مخامخ دی بالکل مشهودا یا دا حدیث تو جنا چې نبی علیہ السلام وی چې نیمش پین اپلا الله دی اسمان تراکوس شي نزدې شي او بندیان توازونه کوي چې څه ضرورت همشته ساجت همشته ماتا څه د ګناونو بخنه غواړي یا نور داسې څه مسئلې او مشکلات چې داغي په حق کې سوال کوي زمانه تر دې چې رامنځم پکې راشي نو مشهودا دا الله سره حاضر شي کنه ازوې معنا مشهودن دې تا ملائک حاضر شي وي دواړه قسمه ځکه یو ملائک د شپې دی او بل ملائک د ورځې دی هدي په دوه منځونو کې جمع کیږي نمازګر په منځ کې ځکه د ورځې هغه چې ناری دی په بار باندې داری ډیوټي وش او د شپې هغه دقه وخت کې راکوس شي نمازګر په منځ کې دی او بل سره ملاقات وش او بل سحر په منځ کې دغه سار مانځ کې د شپې ابیازي او خپل ډیوټیو کې او بیک میک زی په برابر او دروازه غراشي نو مشهودن ځوړه قسمه ملائک په دې کې حاضری ډیر برکتی مونږ کنه ها او حدیث کې راغلی بخاری کې راغلی بار بار صحابو تپوس کړو پیغمبر نه چې رب په دنیا کې همونګه خپل رب اونلی زه نو قیامت کې به وینو او دا سي وختو مینا کې ناستو او سوار لسم اسپومایوا نبی دې اسلام ورته وی چې انکم سترون ربکم کما ترون لیل القمر لیلۃ البدر تاسو به خپل رب دا سوینه په قیامت کې لکنن چې دا سوار لسم اسپوک مې وینه هل تزامونا د دې په دې لیدو کې تاسو ته تکلیف شته زګاری تاسو د دیو جنا کو چې ریوی چې دنیا به یې کنه وزاده چې څوک سشیته تماشا کوي ننداره کوي اتش د کالونه د خلق راجم شینو ټول نشي لیده چې کوم مخ کې نو وی ویني او غرستو اجزان اسی زورونه کوي کنه ودي وی چې رب څنګه وینو کني زی خلق وینو نو ویني به کنه ارستو خلق خو اجزان اسی نبی علیہ السلام وی نا او داسی لکه دا برچی کسوک ناس دے کسوک ملاس دے کسوک روان دے نوی نی ایکن داس بیوی نی دقس دنور مثالی ام پیش کو چی دنور چی تاسو دروازی دغرمی پو وقت کی چی وریز نی نوی نی ایکن دقس وقت پل رب وی نی ما بیا وسرست خبر دا وکړه چې علیکم الا تغلبو په دې شرط باندې چې تاسو باندې په دې دوه منځونو کې رش جوړ نشي د سحر او د مازیګر دغه دې کې رشي د سحر کې خدغه رشي چې خوب سړی لور دی اکثر پاتې شي او د مازیګر کې د کارونو رشي نو الله تغلبو چې په دې دواړو کې در باندې رش جوړ نشي کنه نو خپل رب به وینه قیامت کې دیوتا ہوئینو چیزی دوارو منزنو خیال ساتے ہیں کانا مشہودا دا یو شرط شو چی ہجرت دیر مشکل کار دے خپل کلے کور پری خودل خپل خلق پری خودل نو دا سے مشکل کار دا پارا پا دین کی شرطو ندی کانا چونبے پاگی کی دا منزنو پابندی دا دل را دیر لوے دخل او اثر دے چلا پا دے سر مشکلات سانی دا پیغمبر دا قعادتو چی اغبان دے بس تکلیف و حادثاو مصیبت راگے نسو اللہ او بدرے دا کار باسان شو دویم ومن اللیل فتحجد بیہی او بعضی وقت لشپی تو لشپنا امین اللیلی بعضی دو وقتونو لشپینا فتحجد بیهیم پیداری کوا پا قرآن سران حجود ستوی حرام تا حجدا ڈڑے والا حرام او چی تحجد شی نو آرام پرې خو بیدار شو کنه تهجد دا عربی کې دا قانون دی ښه چې یو سړی ګناګاری ګناو کی نو عاصم وته وي عاصم کنه عاصما ګناو کو او چې کله د ګنانه ځان اوساتی بچکی نوې تعصما ځان یې بچکه د ګنانه او ګنانه ځان اوسات کنه پاک ساک شو دا په دې لفظ کې دا قانون دی بس نو تهجد معنی حرام لری کا ډډه موها په قران سره بیداریو کبي هی قران ته مراد ده ها د شپې تهجد او مونږ دغه توي کنه چې قران به پکې وي چې قران نه نو سو پکې وي ډیرو ځانو مشرانو بډاګانو به د شپې ټکرې والی نه خو به دا غلطی کوله چې جمعه ته براتلو الکه جمعه د فرض مونږ لپاره دی دغه تهجد او دغه نفل حکور کې کوا چې کوم ځای کې شپه تیرې ک کوری ک دی رہی ک دفتری نالتکوا دا خدا دغه زمونږ نغې ته چا ویلو سکونه دنیا کې نو علم نو بس ټول جهالو نډې بډاګان به پکې شپې را پریوا ته په بهما ته شو بس ولې ته کې خبرانو نډېری خټي ډېری کنا دا ولا سبب وګرځید تمہرا نقصان شو اته ما دا چرابل امن به کونه سبه وي قل هو الله احد ارسو فرض به امپدی کول انا پل به امپدی کول تهجد به امپدی کول نو قران الفجر بګس شو چری ته دور سوک نو چې پړایي و تکړې و او دار وستي صورتونه و تخولې و او عمه پاره ټوله پیا دکړې و نه سوکو هیڅ سوک نو بس مولان تشت دې دې پارو چې خېټه ډکه کی راوړه الکوي صدقه مقام نه کړي ما خامیاں د جمعې شپه دا سم نه کړي او سسخې کټې هم نه لال کړي هغه په دې کې ګرځي ځخه پک پلم دغه سیو خاصه یا تونه ګوټه کړیو ابا غې به مخکې منځونه کولو او خلق ام دقسی انو قرآن الفجر دا تحجدی چی بس او اللہوی پا تحجد بیهی تحجد چکے نو قرآن بابا گڑی روئے نافلت اللکان دا زیادی من دیستا دا پاران دا تحجدو او دا شپیدا نفل چی دیم دا زیادی من دیستا دا پارا د فرض منځونو نه دا فرض نه دی خدا ستا عزت ته دا ستا عزت ته چې شپې منځو کوي کنه نو الله ول دروازه ډېرې عزت او برکت ورکوي ها دا به دي کښته اسان یبعثک ربک مقام محمودا چې ته دا کارونه کې دا پابند کئ د الله په دې عبادتونو کې وخت صرف کئ نو یقینا چې وبرسي تعالی ربستان هغه مقام ته هغه مرتبه ته چې ټول مخلوق په دې صفاتونه کوي ټول مخلوق په در باندې آفرین وایي دا مقام محمود چې هغه ته مقام د شفاعت کبرا وي چې قیامت کې به مؤمنان خو ګناګار وي ډېر او ډېر په بد حال وي ډېر سخت وي په ډېر پریشانی وي مګي وایي چې سچن کول غواړي دا جون هډیر ګران دی 50 زره کال ورځ د قیامت ته هغه کې هر قسم واخ راځي کنه سره ګو واخ نه دی چې ډېر تنگ شي نو پیغمبرانو تبه مخشی نو آدم علیہ السلام لبراشی چی بورا تزمونگ نکی امونگ استا اولادیو تزمونگ دے حال تاو گورا نو تخپل رب سر زمونگ دے پارا شفاعتو کا اگا باوئی زدی لائق نیمہ ما دا ونی نا خوراک کرو خلال شے لال شے ازا تسرے خیم ہوئی ابراہیم علیہ السلام پسر لار یا نوح علیہ السلام پسر لار ناغبا مرتوی چی لستو ہناک زادی لائق نیما لال شے ابراہیم علیہ السلام پسر ہر یو بہت جواب ورکی چی لستو ہناک زادی لائق نیما تر دې کې اخري پیغمبر تراشي ناغوي چې د خلکو د حال ته وګورم نو زه په سجده پریوځم او زه په هغه سجده کې د الله هغه ثنا وایم چې اوس مال نه راضي وي دا هغه وخت کې الله مالک زه په پروت یم الله بوم دا نه وي چې ګنې سر اوچت کا دیر وختو شنو بیا ووی چې ارفاراس سرو جت کا او چې سوال کوي نو کاوا او شفاعت کوا قبلي کی بنو نبی علیہ السلام ما تبع الله یو حد مقرر کی چې د دور خلق او شفاعت کول شي یو حد اندازه بوته نو بزغیبت نه راو باسي څوک به جهنم کې څوک به نو بیا پر یو زم په سجدانو ډیر وخت کنه نو بیا و پیغام الله رب العزت وی چې سر اوچت کا او سوال کا وا سوال قبلی کې شفاعت نو مال باندې اندازه مقرر کی چې تمره خلق وباسا نو به باسا نو ته وای چې هغه خلق د جهنم نو باسی کنه پلکاو انو هغه به صفاتونه نه کوي هغه به تعریفونه نه کوي مقام محمود ده کنه دیتا شفاعت کبرا کبرا ذکر دی چه نبی علیہ السلام خپل کار خلاص کی نبیا با اللہ ملائکو تاوی چیزے تاسم پکی برخ واخ لینو مومنانو تاوی تاسم پکی برخ واخ لین خپل خپلوان اور رشتہ داران تسو کی جہنم کی نوشا وے نو باسی بیٹھو از امرو حدیث کی رازی چه نبی علیہ السلام وی چیزو دریم و سلورم ذل بانده کم خلق و باس منو اب آغای چیزو چا پزلو که دوری دا دانیم را ایمانو چا پزلو که دور بشی دانیم را ایمانو چا پزلو که دا زریم را ایمانو نزاوتی و باس منو بس نبیا با ویم چی اللہ صرف اغا خلق پا کی پاتشو چ قرآن بند کړی دي نو خو نشی راخلای دي چې قرآن بند کړی دي څنګه چولای کا اصحاب النار هم فیا خالدون نو خو نشی استه کړی انور وای ته نو باز کړی بیا بل عرب لزت وی چې تاسو خپل خپل برخه وکړه و زما پاتې ده ملار بولی عزت بخپلا منگول ڈکا کی نو داغی نو بچی پاتی شی نو دیر بد بخت بای نو دیر بد قسمت بای چی داغی دا منگول نو پاتی شی او بیاموی چی دا ټول جنت تلول شی کنا نو خلق بسی که چیر دی جنت کی سوک نخکاری جوڑ دا سا یو پلا بل پلا بگو رہے ہو جنت بخوش پروتی چا خلق سشو آ خلق خود جنت بیو بنگلکی اللہ ایز بولا بیا اگا وقت سر نور خلق پیدا کما زکر زی خلق کل اخکاری چی گنا گنا پکی کنا اللہ ایز بولا بیا نور خلق پیدا کما توبتو ډیر لوی زید ډیر زکا حدیث کې دغه سړی ذکر بیا بیا کی چې هغه کم اخری ز جهنم نه راوځي او جنت تزي نه به داسې راوځي چې الله به داسې لکه جهنم د دروازې نه رابار کی د گیټ سره ډیر وخت ناشتي نو وی چیربا مالو کوټیا پلک ډیر تپته ډیر اور دے چې دینه لکوټی الله مو ته وی چې نور څه خو بس نه وای کنه وادی تی نو اخلی څو ګندونه تی نو اخلی چې نور خو بس نه وای او یا لا وعزتک لا وعزتک نه نه قسم دې استا په برکت باندې نو دې په لبه کې کنه چس وقت شنو بیا ووی چی اللہ مالو کٹی دا جنت دی دروازی تنیز دیکا اللہ بوتوی چی ما اقدرکا دو کمارا تا تمانوی لی او تا غوادی نوی کلی دیو بیا ووی چی اللہ بس بیا و نور سنوی مخوان نور نزدی بیگی کنا او بیا بو ته مو چې نور څه خوب نه غواړم دې بیا وی چې لا و عزت کنا نه نه راځه چې ډیر وخت تیر شي او ګوري داسې جنتیانو ته او دې باغونو ته او دې خوشبوې ته نو وی چې الله مالک ټی دې دروازې نه پلکا الله او ته وی چې ګوره ته بیا دې خپل خبر وکړه نو ته وای چې ځان جنت ته ځان نو وای چې الله هغه کې خو ځای نشته نو الله به ته وی چې هغه دنیا دې لیدلې وا دنیا هغه زمکه آسمانونه دا غي عمر زمې دل جنت دې درکو دې به وی چې الله ته زمره لوی ذاته او ما سره ټوکی کې دبا کې دوه ورځې ځان له نومو مم چې پناسته وکي اته ما ته د دنیا عمره ریځه دی کې با الله خوان دي کنه چې ګوره دا بندا کار بیا به ته وی چې دنیا عمره ومو او عشر امثالها و عشر امثالها دا غي دنیا په شان تلس نوري دنیا ګان دي دا می تعالی درکړو دا غا اخري سره دی ها د زن رستو بیا څوک نشته اخري د جهنم نه راوته جنت ته لاړخه نو چې نور له وې څومره ورکړي زېونه نو ځکه الله وی زو نور خلق پیدا کوم نو لکوټي خوشي ګړنګ ګونه به جوړ شي کنه دې ته مقام محمود وی دا د شفاعت مقام دی اول شورو با پیغمبر کئی اس وقت دعا خی چل کل حجرت کئی مکہ پری دی و مدینی تا دی دا دا حجرت دعا دا خوا وقر رب ادخلنی مدخل صدق او آیا پا دعا کئی چیز مارا با ما داخل کئی دی مدینی تا خوڑیر پا عزت سران مدخل صدق چلتا که راتا هنگامه جوڑا نشی مدینه که علتا که اختلاف جوڑ نشی چه سو کوئی راضی با سو کوئی نبا راضی یا اللہ دا عزت پا شکل میں داخل که خواه مدینه تا و آخرجنی مخرج صدق او چه ماو باسه دمکینا نو امی باسه پداسه استلو سران چه دلتا هم شور و دوک جوڑ نشی او جنگ جگڑا جوڑ نشی چې ډېر په عزت سره لاړ شو ډېر په خاموشه سره چې خلق سو خبريږي چې زما مدینه کې ناشته ما وجعلی من لذنکا سلطانا نصیرا او اے رب راکه مال را د خپل طرف نه داسې سلطان داسې طاقت او زور داسې غلبا داسې بادشاہی نسویرن چې بیا نو کمزوري کیږي او د کډیرو خلق له الله تر څو وخت پورې غلبا ورکی کنه او چې څو وخت تیر شي نو جیل کې پروت دی بل دې دښمن سره یې دا د دنیا نه ته سلطان شي کنه نسویر وسره نشته کنه داسې بادشاہی او داسې زور او غلبا او داسې اقتدار نسویرن چې هغه د امداد سره یې استاد نصرت سره یې استاد خیر او برکت سره یې ها اوس چې کله وځي نو دا اعلان وکړي فقل جاء الحق وزهق الباطل چې د خلکو اړوچوي هغه خوې ایو خوشحالي توبه چې ززا خلاص شو د مصیبت نه خلاص شو زلالو او اسی وی چې مال الله مدد را کيو دا دین بغالب کی پټول دیننو باندې زلال اغي دې ته ذلت وي اغي دې ته کمزوري وي الله وینا هر پیغمبر چې وړ وته دې او کډه کړی دا نو الله ول مدد ورکړي دې کډې له حکمت څخه نه تا دې هجرت څه ته وي چ بیا به واپس ناراضه هجرت دغه ته وی ښا چې ودل خپل کله پرې خو دا بیا به واپس ازه کو ضرورت ته فار راضی کنا په مکه کې د چا سره کاری یا حج او عمره لرازی نبی علیہ السلام با چه حج او عمره لراغی او د حج او عمره احکام به ختم شو نو اعلان به وکړو چې بس درې ورځې ستاسو دلته دي سیوانه او که چا درې ورځې نه زیات وخت واغستو نو هجرت خراب شو نو هجرت دغه ته وي ښه بیا بیا راتل به کې نه وي نو وایا چې راغی حق راغی توحید راغی قرآن وزهق الباطل او ختم شو باطل وزهق الباطل او انلیدو شرک او انلیدو کفر او تختیدو شیطان لا ټول باطل څه د نه ان الباطل کان زهوقا یقینا چې دا باطل با همیشه د پاره محویو ختم بیو کمزور بیم بیا با دا باطل زور نرازی دنیا کی خواه زور مطلب سو چگنی حق کمزور شی او باطل غلبو کی زور کی دا وصلی او دا زور نیازی دا دلیل او دا حجت بس فدلیل او حجت پاندی با همیشہ اسلام زور او ری او کفر با کمزور ری خواه اقیم الصلاة لدلوک الشمس ادروا منزل را پابندی وکا پا منزل باندی وخپلو خپلو وقتونو باندی وکام وخپلو خپلو شرطونو باندی وکام وخپلو آداب باندی چه پاکوالی دا بدن دے پاکوالی دا جامی دے پاکوالی دا مکان دے او دا طول نمخ کے پاکوالی دا سینے دے ګوره چې منزل راځي نو زړه پاک کا کنه په ګنده زړه باندې مرزا چې زړه دې په مخلوق پورې نخته دي بابا جی پورې او په ولی پورې او په نازولی پورې او په پیر او په فقیر پورې دا څه کې دا سره مون نه کیږي ها ته دا نه ځان پاک کا سینا وینزا او دا جالی تینا لرکا دا خو جالی دی دا شیطان دا خو را دا خلق دیوی منزونا و دسونا کئیو عمل پا کنشتن ہو وی نک کی کنا دا خو اصل لگیا دی دیتا خو رواج ہوئی خوا سنگ چنور کارونا پا رواج کئی نو منزوم پا رواج کئی کنا وی بانگی ہوئی زیچی دا منزو توکو فو حلکا دا یا خدای ته دا منځونه نکېږي چې د زړونو نه او د سینو نه د شیطان او د شرک جالې نذیرې نکړي او الله اکبر سبحانك اللهم شا وسل اقیم الصلاه پابند کوا د مانځو لذلوک الشمس واخد اوریدو د نور کې چه دغا وقت نشوروشی الاغ سقل لیلی تر تیاری ده شپی پوری چه وقت دماز خوتن ده و قرآن الفجر او لازم که الوستل سبان بیشکا الوستل سبا چی دی کانم شهودم دیتا ده ملائکو حاضری که دیشیم ادا ملائک چی لرشی بیا برا ملاته نتا پوس کوي چې كيف وجدتم عبادي زما بنديان څنګه وو هو اعلم او خبر دي دا تاسو سره کوي تد یو خاص مطلب د پاره کوي ملائکه ته وي چې اوس راتلو نوم جمعات کې ومنځونه کولو او چې لاړو کله نوم په مانځو مازیګر اوس چې راتلو نوم په مانځو دا وتعالی هغه یاد دهانی ورکړي چې ګورما ته وي چې زموږ مکه کې یو خلیفہ پیدا کوما نو تاسو وی چې ها اتجالو پیا من یفسدو پیا سپکت دیما تاغه خلیفہ پیدا کوي چې ویني به توي او فسادو نه بکيو دا تعالی وی چې تاسو چې راتلنه فسادو نه کولو ویني تويو له کنه منځ نه کولو نغیو ته په خپل او دا علم خو الله ته کنای ملائک څه خبر هو چې د دې ادم نه به دومره کار په دنیا کې کیږي توبه توبه دومره کار اخو الله ته علم هغه څه خبر د دینه ښه هغه څه خبر چې الله ودا څخه خلق پیدا کی چې مونږ به تنه مخ کې ورستو روان یو د حفاظت ته پاره مونږ به ته پلارو کې وزر غړو چې څوک دې د قران د پاره او د علم د پاره دې څه خبر وخا الله توکو وکړه کانا مشهودا ومن الليل فتهجد به او په بعضی وختونو د شپې کې ځان بیدار کا په قران سره دا معنا فتهجد به ځان بیدار کا په قران سره نافله تلک د استاد پر زیاتی مونږ د استاد پر زیاتی عزت ته اسان یا واسک ربک مقام محمودا یقینا چو برسی تعالی رب خپل هغه مقام ته چې مقام د ستاینې دی او د تعریفونو دی او د خلق بدر باندې توبه ده سناګانې وای او تعریفونه باندې کوي او کله چې وزینو دا دعا وای وایا چې زما رب ما داخل کې دی مدینه ته دا سوی چې د عزت داخلي دلویم پیغمبر چې مدینه ته 1500 کسان ولاغه او اخراوتی و هی لا تل نه د مدینه ته امخ کې مدینه کې دومره کار شوه دي چې 1500 کسان راوتی دي د استقبال لپاره هجه کوم خلق مراورو کنه نو خوشاله نغیر د کورونو نمرور نو راوتی ښا دا د عزت داخلي دل نه دي مدخل صدق او په خسورو او مدینه کې با روان نو چې کومه محلې تبته راغي با تمنته نکول چې ال العدد والعدد پیغمبره مونږ سره راشه مونږ دار چانه خو ډیر مو یو عزتمند مو یو هر سره سره ډیر او نبی علیہ السلام بوی چې بس داو خپرې د خپل مخ ته دې ته الله زه هولې دا پرې دې ته سموایه نو چې چکر به ولګاو مدینه کې نبی ابا غزا لراله چې کوم نن مسجد نبوي دې نل تب کې ناستا ناګه بوله ډب ورک نو بیا او پاس ورګه سوچا کوي والو چې په اخري ځل باندې کې ناست نو غړې په زمکه او غړول راسي نبی علیہ السلام یې باس دا ځای په هغه ځای نن جمعات ته مسجد نبوي دی او پاره دا ری کورنوم جوړ شو واخرجنی او باس مال راز دی مکینا مخرج صدق و داس یستلو سره چې د عزت او د برکت او د خاموشي وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا یا اللہ راکی مال را دخپل طرفنا دا سی غلبا و دا سی اقتدار سلطان چا میشد پارا مضبوط وی چی بیا کمزور کی گینا او حدیث کی ذکر آگلیو چی نبی علیہ السلام ایلو لا تزال طائفت من امتی ظاہرینا همیشه به یو ډل زما د امت نه چغی او په باطل پرستو باندې غالیبی ښه کمی دشمار نه حکم به الله بوله غلبا او زور او روب ورکړي دا به تر قیامت پورې ښه سلطان نصیر دغه ته وایي کنه او وایا چې کله وزي نو وایا چې حق راغې ای خلقو دنیا ته اسلام راغې وزهق الباطل او کفر لاړ کډه او تړل لاړ شرک لاړ او شیطان لاړ او تختید او دا چې کله پاتم کال بیا راغی کنه پاتم کال او مکه فتح شو نبی علیہ السلام ته د بیت الله دروازه کلاو شو او ورته نو دای وی چې وقل جاء الحق وزهق الباطل او چې مونږ ته خواغه وخت پته لګیدلې و او نن خلکو ته پته ولګیده چې رښتیا حق غالب شو او رښتیا باطل مغلوب شو د پاور ز باندې کویلو او بیت الله کې دنه غبوتان به ټاکول ابار به را ورزول چې ریبه کې دنه بوتان جوړ کړیو ښا نو بوتان لاړ کنه بوتان لاړ ختم شو یقینا باطل چې دې همیشه د پاره بده کمزوري او مغلوب وي په دنیا کې او حق وا په زبان لغالبیم.